حتا چراغ دی کا هغه ذات چې هغه ته معلومه خپل کتاب کې د حضور صلی الله علیه وسلم ذات اکبر کې معلومه هغه صفات علم په معنا د معلوم سره چې نبی صلی الله علیه وسلم مبعوث سره تر دغه پورې خدای هغه خپل خبره باندې را روانه هي دا په بنی اسماعیل کې راغله په ذکر نو دا علم په معنا د چا سره شو د معلوم سره او مراد د ذات اکبر د حضور صلی الله علیه وسلم سره کی سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغب د اختلافات دغه په متا نه مرو هغه پیغمبر داسي راغب پیغمبر داسي ان ربک پتا کی سر رب کا یک وی بینه سے طلب کوي په یوم دی یوم القیامه د قیامت پر دا عملی جو سره دا بل په دلایل سره سره اوسه دا دا مناظره بحثونه معجزه دا هر څه قائم شي او انت به فیصله کوم فیصله عملی دی چې بس کم کافران یې غیب جهنم ته بوځي چې کوم مؤمنان یې غیب جنت ته کینا په هغه نظریات کې په هغه قران کې په هغه رسالت کې حضور کې قانون کې وی چې دوی پای کې یو تلیفون اختلاف کوي چې دوی په کوم کې اختلاف کو او دغه مسلسل اختلاف کوي چې الله تعالی ولې کوم څه اختلاف یې هویا نه لري ځان دې نه کوي زمونږه ته په ان کوم ته په شک کې نسبت ته عمر علی السلام ته دی او مراد دې رسول کی امت ته صدا پاغه صورت کې چې دا ان شرطی شي کی اینی شرطیه شی ناسیه نشی ننفی رکار نشی نبیا مراد دی نصور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتیان دی لکا بل اصلاح سما قانون ویلو جلتن یا قانون ویلو مدرسک من ویلو اغدادی چکل مقتدادی و قوم تو یا خطب ہوشی او خطاب غسر ہوشی نجا خطاب کو رعیت تی خطاب یو سر کی گی ودی اغا مشر سر کی گی مقتدا سر کی گی او سردار سر کی گی خمراد پر دی خطاب کو اصلا ماتح کسان کی گی نبی پیغمبر علیہ السلام ته استقبال ته خطاب شوی دی عمرات کې نصیب دي من ورتا شي یعنی ته زمونږ استاد شپ دې قران کې وی دا هغه زمانه خلق ته وی ملاحظه تا ځه کتاب نه د قران په اړه کوم څه پوښتنه کوي او د نبی علیہ السلام په اړه کوم څه پوښتنه کوي او یا دا ان کینی ناتیه دي نو معنا بدل چې ما کوم څه په شپ کې مما انزل نه ایله ته نه وی ستا شک نشته بالکل دا هغه قران کې کوم قران ما ته اترا لګلې دي نبی کتاب له څنګه چې نبی علیہ السلام سره د مراد ته مهم وی دي او زیات تر تفسیر اول دی چې دا ان کې شرط دی او مراد دی چې د دې مسیح کی امت د نبی علیہ السلام دی کستا په شک پدې کې وو نو خیر دی او پرمو معنا په ان کو ته شي شک ان کوئی ته تمزړیا شک په معنا دا شک کرنه دی چې هغه د قرار او قرار مسله ده تردد دی چې دا څه دی او کدا څه دی هغه نه دی کله کله دی سوي ځو تم شي کنه اگر شک مانا کئی تو زیدی تنوی یا تنوی زیدی تنوی او داکو دا تیوی نکرک تکو سکا تو دا دنگو مانا چکا سماو کلانو زیاد مناسل اگر جو اعتراض پدی روکی دوارو نیشتا خواسان ترجم آگر او داکو کن گئی نبی یا ایوہ النبیو ازا طلق تم النساء او پیغمبر علیہ السلام نا خطاب دا نبی نے اطلاق کردے او ازا طلق تم النساء کی جر مراد امت چاہنی راتن امتیان نظام دیچ نبی علیہ السلام اور دارنگی آئیو ہم نبیو اتق اللہ نگورا خبری تو پیغمبر سر دی خود اتقین مراد چی گرتا سی دا اللہ نوی رجا ہم مار سائیو قرآن کی داسی دا دا عرب اسطلاح دا غصیبا گر زیمہ دن دل تا بم مراد داوی چی ان کن تم فی شکن تو یہ تاسو پشک جسی شدا من ما دا حق قرآن نا انزل نا ایلیتا چی را رسول جماعت تاسو کا بینگان سلی چی اداو آقیشی پا مانا دا اصول سر دے واسطی دا پیغمبر چی دا کم کتاب ناتاس کرا رسول دے او دی کس تا سو شک وی نفس ال اللذین اقرون الکتاب تا پوسی دا حق کسانونا چا غی کتاب للی ہم ان قبل ستا سو نمخ کے ستا نمخ کی چکو مکسان تا کتابونا اور کنشی دی یا اغی و تا پوسی دا نفیق درون تا اغی بتا تا خام خاتاول چا اللہ مکتوب ان فتورات دغه قران په اړه ته لیکل غلي دا مزامین دا غلي دي شاهدونه را غلي دي بشارتونه تورات کې شته تورات کې موجود ده ته لقد جاءك الحق بتاكيد سراغ تا قران حقا هغه قران چې کوم حق ده دا حق معنا مطابق ده هغه مزامین سره چې په قانون کې تاږي حق سره مطابق مطابقت دی او شه د واقعي سره نه سلامت سره او زه د قانون زه د لاړ دو نه سلامت کې مخول لاړ نتبیا تو کدا قران حق دی معنا کرے دی چې دی هم په هغه صفات موصوف دي چې کوم صفات د کتاب او انکری دي تورات کې بیان شوی دي او د پیغمبر علیه السلام هم هغه صفات دي اې کده قران صفات بیان دي د پیغمبر صفات بیان دي او د صحابه صفات هم کېستا حضرت عمر صفات په کومه بیت المقدس کله چې د پادران چابيان ورکول هغه درته مرته داسې کتل چې هغه صفات د کشتو کې رښتا دا الله په طرف نظر ته داراغلو فلا تكونن لك سن چې دی قران ته د امت فضیلت بیان دي څنګه بیان تورات کې د امت فضیلت بیان فلا تكونن متی کته من المنترین د شکو کنا یعنی مطلب کوئی کتاب دې ته ختم شک نه کوي ولا تكونن متی کته تاسو من الذين دعوا کسانا یعنی تمتیگا مراد کنا امت ته کذبوا بآیات الله چاغی درو جن غنی آیاتنا د الله تعالی کم پسان چې د الله آیاتنا درو جن غنی اغی نکی گنا یعنی تو نسبت دا دروغو دی احکام تا مدوا تا دینا شبتا من الخاسرین دا زیانکارونا دا تاوانیانونا دا بستا زیان بھی هم دا دنیا دا آخرت تا چرتا دا قرآن پا بارکی مستادا نظریت و انکار دی تنو کو یو سوی قولی انکار دی چلتا سرا صفا ور تو اتباس دا دی گنا او یو عملی انکار دینا اللہ دی دوانو نمونسا کی تا ان الذين بدعوا فراتكان حقت عليهم كفر شيد قدي باندې كلمه ربك فسلك ربك الا ان انما جهنم الله الا ان انما جهنم دوزخ بدكم او دوی مبارک ده الله تعالی دا فیصله پوره ده اور یا مراد دینا او کلمه مراد لعنت الله تعالی دې چې پجابانه ده الله دو طرف لعنت او ده الله په علم کتاب صدا کسان ایمان ختم نراړي لکه بوجان دی ابو طالب دی وګوره دا الله فعلن کیوا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کی تفصیل بیان شیو دغتنا مراد دی ازلی کافران بد وقت کی دا الله په علم دی دلتا ما مسئلہ دا ان الذين فتاکی سراها کسان یعنی ازلی بد وقتان چدا غی ورد کفر راجی حق علیہم پورا شید کو دوی باندی کلمة ربی کا غفر سلی در افستا چدو زحبت دوی نڈکون مدا کسان چلی لا یؤمنون ایمان نروڑی کدا لا پهنم کې واسي چې ایمان نروڑی نبی رسول الله ته صلی الله علیه و خیر دې فضیلت ته جما څنګه را ایمان خدا غلی په پاکستان دی او ما وعده دار چې دوزخ هم دسن را کوم دا څه نه ورته دي ولو جاءتهم كل آیت تراشدیتا هر یو دلی هر یو نقا هر یو معجزہ یعنی هر قسم معجزات دوی تراشی حتا يروا العذاب الالیم تر دې پور چې اونی په سترګو باندې عذاب درناک دغه څنګه چې دوی ایمان لرلو ته ایمان لري بیا نه څنګه دی سود من بنيږي دغه څنګه فرعون ایمان لرلو کنه لیکن دغه وخت کې ایمان لرلو اعتبار نشته نو الله تعالی وي ته هر قسم دلایل دې دیمه ته لراله نشانات معجزات را لو ولو جاءتهم کراشد ویتا كل آیت هر قسم دلیل نقا معجزہ دې ایمان لرلو لا یؤمنون بها په دې خاطر دې ایمان لرلو حتا تر دې یو لږه باندې چې په سترګو باندې دا وي دکتا پینکی با ایمان نوری وقبت نقلی زیادت ایمان منجوری فلولا کانت دا لولا حرف تحزیز پا مانا دا نفس دا حرف تحزیز قدرتا پا مانا دا نفس دا سبشی فلولا کانت نو یو کلی والا فلولا کانت کریتا نو یو کلی والا احل دا یو کلی چکلن اللہ تعالی پا آغی عذاب روستے ہو او دیا عذاب دا دینا روستے شیو یا دینا عذاب نبشی دا سچرتا ہوں چا غیبان دی اللہ تعالیٰ کل سزاگان مسلط کرے دیا قوم اللہ پریخنے نبی آدیان تاو گو رہے سمودیان تاو گو رہے دلیت علیہ السلام قوم دی ابراہیم علیہ السلام قوم دی فرعون دی دلیت تاو گو رہے مغرض دا دی چکا اللہ تعالیٰ عذاب کل راغلے دے ساتھ ہے والی دی دیا داغین تب کلیوالا بچیوی نبی خطاوی دا حضرت یونس علیہ السلام قوم ہو لگا مینوا خاروالا کلکونو تسانو چا غیب عذاب نا اللہ بچ کرے او داغی تفصیل متاسط بیان کچی طریقہ دا دغه طریقې چې هغه څومره ګریاو کوي چې څوک ځاری وکړي نو دا چې ګریاو ځاری چې موږ وکړو موږ استغفار فارم دا شروع کړو موږ کوو اول خو زنا او جلاس نو په کم هيات کې تیلي التم ځان مشروطیان مشروطیان ګرځو دې دې سره یو ورته کې سکار کوو نو سبا طریقې په دغه چې را مخکې کوم بیان کړو کله لا کان کریتن نو یو کلی والا امانت چې دای ایمان ورو په وخت دې دوه عذاب کې چې دای ایمان ورو وقت لیدو دا عذاب کے فنفا آہا ایمانو ہا او بیا نفا اور کرو آد اگر کلی والاو تا ایمان لدوی تا آغا زمانہ کی چھ دیتا زمانہ دی یعص ہوئی چھ بیل کلی اصلو نوید شی اور بس دا مرد دا تا کفر بانی نیگو لاری دا زمانہ دی یعص تا وعند الیعص لا یقبت ایمانو ہو دا آغا زمانہ کی ندی چا ایمان کب لیگی او ندی چا توبہ کب لیگی دا آغا حالت دا غر غری دیخا کہ کل دا عذاب کے لپاس ندا سراشی دا خلص ترگی ورطنی سری کار کنگا چکو ہوئی یا ایمان نکر دیگی او دارنگی توبن نکر دیگی و دلتان دا مسئلہ دا چه نو یو کلی والا آمانت چه پو وقت دراتو دا عذاب کے دوی ایمان دولو فنفا ایمانو ها او بیادوی دا دوی دی ایمان نفم ورکر دا چه نو نو ایسو آدیانو گو رہے سمدیانو گو رہے نوح علیہ السلام قومو گو رہے قدیر چکی والی دی خدا غیت ایمان نفا مدور کرے وإلا قوم يونس لكن قوم يونس واحد تبقى يو قوم دي چه الله تعالى ده دي قريا ده دي ساري ده دي توبة قبولك لا او ده دي ايمان دي ده نفور كلا فوق ده لنو ده اثار ده عذاب كده تنوي كم چه كورا وريزوا او نجيو بعض روايات اقراضي چه ده دي بري كورون ده نجي ده تراغل هو او نجي تراغل هو تب كور نجي بيا چه ده ده چه ده كوريو ده كور اجتماعي تو الله تو رحمه ده رحمه تو ده لما منو کل چدئی ایمان دولو کشتنا عنهم اللہ وی لری کماد دینا عذاب القل اگا عذاب تچاد شرمندگی پل حیات دنیا پل جنگ دنیا پل عذاب تر شرمندگی کنا اللہ تعالی وی غمت نا لگے تو بیو اس کا اگا عذاب نکے لگے ومتانا هم اللہ وی مزیور کما دیتا الہین تر مرگا ورکمی چلاس تیرا شے تقبل جن مزیو آخ لے خبول خول مرگنو پوری جا اللہ تعالی ورم وقور کا ایونس علیہ السلامی وافس دی کرا گی ترسیل میں گیا واحد دک یو قوم بچی دے او داغی پر رقم تفصیلن بیان او گورا دے دینا مخت تاسو گورا دو جہل تا چکلا غزائی کا غزق نکو تے اگئی مان نالا کوئی زمانا کپرہ دے دینا نکت تے جب نورو تا پرو کی لگن تدن سکارا او انورو تا تاسو گورا ہر یو بدماش قوم اگئی تو بلا جنو اس تے واحد داخل کچی دے تو گورو اس تے ولو شاہ ربو کا نبی علیہ السلام نے تسلیو ہوتے چی داخل کی مان نالی محمد ولو شاء ربك لتجرت فتوه درفتا دا آمنا قام قائمان برولو من حق تسانو فلال بيچ دي پدوز مكا كي كلهم جميعا تولو فيوزل دا سمرام چلی دي تولو با ایمان برولو تتا دي خفتی زما تنا دا خو زما رادة چوشی زما خطوشی اپا انتا تکره الناسا آیا سمت بورتا خلق رولو دي ایمان تا تتا دي مجبورتا دیتا تیارو جلتا دا ایمان برولو حتا يكونو الہ ان يكونو مؤمنین حتا پو مانا دے الہ انسر دے خواب تب دی چی دے ایمان لائلی تی دیتا مجبورت ہے او خام خواب چی دے ایمان لائلی مجبورت ہے اندار سنتا وما کانا لنفس او بلکل مناسب ندی دی او تندفارا انتو منا چی دے ایمان لائلی پا اللہ دانے اللہ بے ازن اللہ مگر تو حکم او تو ارادی دا اللہ تعالی دا اللہ پا حکم ارادی سر بے ایمان لائلی او چی دا اللہ حکم ارادی دی شیطو کی ایمان لائلی ويجعل الرسال دارن دي حسي الله تعالى اگر دندگی دي چاہتا اگر بطانو على الذين فاتا سانو باندی لا يعقلون کیا غی عقل نظری کم کسان چی پر ایکو فرباندی کلکو لا دی اللہ وی دا گھن پا دیئے چون یہ جو سوئی گھن دے دا قلیتے دا دا قلیتی اللہ تعالى وی دا پا کافران باندی چون چی کلک چی پیچ پر ایکو فرد دی مردی آرش چی کندا بیان دی کوش بیاور کا دلال بورا اللہ تعالى وی لغل تا بیان سکتے قلوہ پیغمبر علیہ السلام انظروا ماذا فی السماوات لگو گرے څنګه دلیلونه دي په اسمانونو او پزمکو کې په اسمان کې دي دلیلونه ته وګورئ نو هم ستاسو ذهن به صحیح شي ځمکه کې وګورئ اسمان کې څه نور دی څه مې دا ستوري دي بعض ستوري ولاړ دي بعض ستوري حرکت کوونکي دي څو خط دي څو کوړ دي څو داسي دي څو داسي دي جهتونه د حرکتو دي ستوري بدل بدل دي څو را ثوابت دي په ځای ولاړ دي څه سیاره دي چکر لګوونکي دي فلا اندازه دي ولاړ اور وہ تو گرا اگر نہ کوئی زمکی تا پکے ہر ندی پکے سمندر ندی پکے نہر ندی پکے وہ ندی اور یہ نور تو مگر کن لگے ہم تا سے رکھو اپ نے وما تغن الایات او فائدہ نہ ور کوي دغ دلائل ہر سمر چیز کی شی ون نظر او ور ان کی ان کا من دا تو کون کا لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہ ور یعنی کم کا سان کہ اللہ کا علم کہ وہ ایمان نہ ور وہ دا سے کا سان کا نہ دغ دلائل فائدہ ور کوي او نور کا انبیاء حضور جمع نظیر دے رکھو ان کی اگل کا فیدن اور کئی آن قوم ان کا تمہارا بچا کر دے دے الہ کر دے داسی او قوم کا چی اگل اراد دی ایمان مدد کرے انتا ہر کم کا دلال اور کا بیان کی کنن آبت علیہ دے کا فیدن اور کئی فحب ین تذیرونا داخل اک انتظار میں کئی دے بدا دے خدا عذاب پر کلے انتظار میں کئی پہ اللہ مسلحیان اللذین مگر پشان دے جادہ عذابون دہا کے پسانو خلو من قبلہم کی ترشو مقد دینا آجان سمودیان دے تو گو رہے اس کبھی شکایت کی پر یہ خبر کی چلاب اکھر ہم انتظار عذاب راضی نقل ہوا ہے پیغمبر ابھی تاکھان تذیرو انتظار کیا ہے انی ماں کو من المنتظر انزو ہم تاثر انتظار کو انتظار انتظار اللہ دا حکم کل راضی ہو دا عذاب کل پتاثر راضی جا اللہ تعالیٰ ہی چکل عذاب راشی ثم نلجي بیا موږ خو ساتو او بس ګورو صلی الله پیغمبران صلی الله الذين امنوا اور کوم کسان چې ایمان لري الله تعالی بیا موږ نه پوښتنه پیغمبرون بچم كذلك حقا علينا هم دارنگ لازم لسنون ماني ننجي المؤمنين شه بس قومنگا مؤمنان إذا فارك بحق و دباطل فميس كي فرق رأيشي فمؤمنون دي عذاب كي حلاك شي أو قاتلون على شن بيال حق و دباطل فرق نرأيشي قلت لقد بوانا اور خامحا زهور قلمان بني اسرائيل بني اسرائيل اتا مبوا شد ان حق الزهر مزيدان ورزق ماهم ورکلو من دي جامنات تيجي باتي بنزت و دخان پاک ساب سترة سجنا فمختلفو نگئی اختلاف نو کرے تبی مسائر کی یعنی نبی علیہ السلام پکار کے حتی جاہم العلم تبی پر چراغ دیتا یقین قرآن بیان یا حتی جاہم المعلوم چراغ دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان رب کا بے شکر اب سایا جی فیصلہ گئی بینہم پمیز دی کی عمر قیامت قیامت ترز فی ما پہا مسائر کی کانو کی ہی اختلفون چودی پائی کے اختلاف کولو فکم کی جدی اختلاف کئی اختلاف کولو غفور کی بس عملی کو سبب فهم کن تکی شکن کہی اے مخاطبہ امتیان نبی علیہ السلام کے سلام کو شک کے من مادا ہمیں کتاب نازل نائی دے کا چرا رسول اللہ مطابع کو واسدے دے پیغمبر سرا فس علی اللہ زینا تو تبوس قدا کا سامنا یقعی من کتابا چھلی کتاب کتاب خبر کی دلینا من قبل کا مقصدان چاہا علمان بھی ہوئی جانم سا لقد ذات الحق راغتا تحب کتاب چاہ قرآن مجید دے طرف درستانا فلا تكونن مكيدت اي امتي من المنكرين بشكون كنا فبارد قرآن كي ولا تكونن مكيدت آسخا مخا من الذين دعاهد كانونا كذبوا بآيات الله تنسبب بروغ كي آياتنا دا الله تعالى تا فتكونن شبت من الخاسرين دخاسرين ناد الزيانكارنا إن الذين فتائي سرحاهد كان حقت عليهم شكور شهد فبعيدان كلمة ربطة فسنة رفستا فبعيدنا وزدو زخدكم لا يؤمنون دا كسان امان مروري ولو جاءتهم اگر کراشدی تا کل آیت ہر قسم دلیل ہر قسم معجزے لا یؤمنون بها دی تاہی بان ایمان نروری حتی تردی پوری حتی پمانا دے دلال تردی پوری یر ایر ازاد علیم چوین دی ازاد جرناک دی وقت دی ایمان نروری خطا زمانا دی اصطا قدی زمانا کی ایمان نامنظور فلولا کانت قریتا نو یوکلی والا آمنت چلی ایمان نروری پو وقت لدود ازاد کی فنفع آها و نفع ارکلو دیکلو والاو تا ایمان تا دی الا مغرو جاسی قوم ایونسا قوم ایونس علیہ السلام لما منو کل سلی ایمان دولو زاریو کہ اللہ تا کشفنا عنهم دا لفظ دلیل دا دی خبرو دی عذاب او آثار دا عذاب دی دلیلو کشفنا مانا لرکول سر خراغلی مانا ویشو دلی کی دی کشفنا عنهم لرکلو من دینا عذاب القضی حقا عذاب تشترمند دے دام دا عاشورا رضو حدا لسمن محرم نوا تدا غرق دان دین دا عذاب درسو دارا سن کے صبر بھی فل حیات الدنیا تو جن دنیا کی ومتانا ہم او دارنگ مزید ورکنی مندی تا جن ورکنی مندی تا الہین تراغ وقت مرگ پوری ولو شعر بکا او کو ارادت لے ورس دا لا آمنا خامخا ایمان درارو من حق خلقو کدار جیت بی پریز مکر کی کلو ہم جنیا کولو سیارا اکان جا سکر ہم ناتا ہے سمجھ خلق ایمان تا حتا یعنی الہ یکون تشید ایمومنان دیتے تو سکر مجبورت ہے تو سلید ہے وما کان لنفسن اور دل کل مناسب مجھے دیو تن لپارا انتو منا کیمان لہوری اللہ دین اللہ مگر پیرا دید اللہ تعالی ویز علی غصا اچھی اللہ تعالی گندگی بدی کفر علی اللہ جینا تا کسان بان اللہ آکل انتا یا سلم اللہ جی انہی ایسی غمبر علیہ السلام و سلام دید دی وقو کانتا تاکہ سکت بھی گندگی کی انگرون بگورا مازا فی سماواتی څه سړي په سګي په آسمانونو کې څنګه د دې ملي کنه او په ځمکو کې و ما ته نه لا راته فائدہ نور کوي دې ته دایو ته ما دات لري و ان نور اور دان دی راو چې ان قوم دا چې قوم ته لای دي نور ته وي ایمان وروړي فعل انت زرونا انتظار نه کوي دې الا مثل ايام الذين مگر پشان دا عذاب نه دا کسانو فلا من قبلهم کې تیر شوی ما ته دوینا کدی په دې کې شک مونږ خپل تور دوا په تجربه انتظار کوي د نور دا عذاب انی ما کن من المنتظرین یتا سر انتظار کون کنین امن مجی بیا عادت زم آدالی چی فاتم عبد کن پیغمبران اصل واللزین آمنو را آغت کان چا غی ایمان نولوی کذالک حق کنا لینا دارنگی لازم دی انبانگی منزر مطمئنین چی بد خو من رسوک مومنان دیل پال کر حق و دباطل کنیس کے فرق رائے دیو من دون اللہ ما لا ینفع کا ولا یزر فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ مَيْتِ بَعْدِ سُلَيْهِ مِنْ سُلَيْهِ مِنْ سُلَيْهِ چې څومره هم اصول د دین او چې هغه توحید او د رسالت مسله وه او د نرم رښت بیا ژوندونه او قیامت ورسره ورسره د حقانیت د اسلام روحانه دلایل مخکې بیان شو. ابتدا د سورې یونس نه واخلې تر دې ځای پورې اصول د دین دا په دلایلو سره بیان شو. هغه مسله د توحید وه، د الله تعالی دی او وادي ذات او صفات کې، او په دا مسله د رسالت وه، د حضور صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ، او په دا مسله د حشر او د نشر وه چې د دې مرګ نه وروسته به بیا یو ژوندون راځي، او په هغه مسله د قیامت یا د قیامت د احوال وه، او په هغه مسله د حقانیت د دین اسلام وه چې د اسلام دا دین دا یو حق دین دی. د دې تمام دلایل بیان شول او د دې مسلو ښه وضاحت وشو. اوس په دې آخري رکوع د سورۃ یونس کې عام کتاب کې چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه حق دین د حضور صلی الله علیه وسلم په وساطت سره دې مخلوق ته ورسېدلو، د الله تبارک وتعالی د طرف نه په دې مخلوق باندې حجت تام او کامل شو. اس ان کا داخلت ایمان نروی ندابا دوی خل نقصان وی، او کا ایمان دوی رولنو ندابا دوی خل فوضوی، تو حس قسم عذر دوی خلق رفار پاتے ندے. زکا حرم صلاح پا تفسیر سرا مزلل شوا دلائل کے بیان شو، نتبی آخری رکو کے صرف اور صرف دول توجہ دے طرف پر آرہی استاس رفار با دا قیامت ترز حس عذر نوی قطاس اسم اسلام قبول نکے او دا اسلام پا احکام باندے عمل انکے. جدی آخری رکو خلاصا اول دی ایتن و فائدہ و حکمت اندغو کدامات ان بیان کر ورطرہ ورطرہ جدی تاثرانو چتن شبہاتو داغ شبہاتو ان جوابی سے او قدیر کو کی مکمل دبرات اعلان کی گی چه دکاتران ما مسلمان مکمل جدا اور مکمل بری بھی برات قدیر اکی حیث قسم نا دکاتر نظری طرف قدیر محل کی گی اور نا دکاتر تحق نظریات باندے بھی عمل کی دکاتران چکم نظریات کی بے اسلام نا خلاف مسلمان نا تعریبا بھی عمل کی اور نا دبن اعلان باد کفر ازم طرف ترازی یا هغه طرف ته د نړیوال اعلان شي، او د اعلان اوسه د هغه طرف ته ضرر به د خپل او نقصان به د خپل وي. د دې رکوع کې هم دا مختصر رکوع ده او دغه مختصر مضمون او خلاصه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الناس، اوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دې خلق ته، یا ایها الناس والجن، اے انسانانو اور پیریانو، انسانانو تم دا حکم دے او پیریانو تم دا حکم دے، زکا پیریان تا دی مسئلہ کی تابعی دے انسانانو دی، ان کن تم کو چریو تاسو کی شکن تا شکنی دینی دا دین زمانا زما دا دی کتاب نا زما دا دی دین نا زما دا پیغمبر ہے نا زما دا پیغمبر ہے نا تاسو کی شکی ہے، یا دا قرآن مجید نا چکم نا تاس کرول دے دا دین تاسو شکی ہے، یا زما دا دین نا تاسو شکی ہے، پس کم یعوو رہ تاسو اعلان یا رہے دپار دل ارطولو دل اغشت و رشبہات استاسو جستاسو کم شکون دی و شبہی دی غفت تاسو ما تکی دے چدا شکون و شبہی استاسو بری شی اغدا دی فلا آبدو دل کل زبن بجنکم اللذین بحق خدایانو تابدون من دون اللہ جتاس بندگی کوئے سیوا دا اللہ نا دا اللہ نا علاوہ بکم خدایانو کیا غتاس بندگی کوئے یا دساتو قطعن زدہ غیب بندگی نکم نداغل تاعتکم ولكن اعبد الله لكن جب بندگیتم دا اللہ تعالی اللذی حق اللہ تعالی یتوفاتم تمرد ولی پتا سبان دے دلیل بیان شو چی دا خدای توب دا حق ذات لائک کی دیشی چی اگا مرد رہ استیشی پر انسان باندے اور دا بھتان کو کسی جو باندے مرد نشی رہ استے مددی بندگی سنگو شدا پر غلط دا یتوفاتم نبی علیہ السلام خطاب دوی سے رکھے ورنہ دا مدد چکر نبی علیہ السلام مرد دا سے حالت مرازی داغی امراضی کوتون کی خبری دو کافران سر دی منسبت اغی توفیت و افتاتون چا غد فکر مرد را ولی پتاسو بانده و امرتو او ما قدا فکر لے ان اکونا چی یم بزا من المؤمنین بدل دو مومنانو دو مومنانو بدل سرگن زبر مومنانو سر ما قدا فکر شیره هر یو مسلمان با فضل دو مومن کی بھی یہ مسلمان بہن چر تبدل دو کافر کو نبی تاکو زمن کا بدنصیبی دا چی پتا دو موقعو کے من ترجیح کافران لورتو پا مسلمانان بانده و داغی دل مضبوطو کو داغی جماعت مضبوط کو داغی حقا کردار اغسو کو داغی دو چاد مضبوط والی کوشش کو دا غط از من پسکیو خسارہ کیو پیغمبر علیہ السلام و امات دا حکم دے چھتا بڑا چم جماعت میں چکم جماعت مومنان دے زبا غی سرے ہر مسلمان بڑا مسلمان سروی مسلمان بڑا دل و کافران سرنی اغی سربا داغی دل دل سوا کئی لیکن نبی علیہ السلام فرمائی من کفر سوا چا سوا دا قومن کم یو تن چې د کم قوم دله سیوا کوي د قیامت پر ورځ باندې د هغې ډلې نه باسي نن ډېر داسې دي چې هغوی د کافرانو هغه ډله هغه سیوا کوي خو دا کسان دې په ځان باندې وېرېږي قیامت پر ورځ دغه نو نبی علیه السلام ما ته دا حکم دی چې زه به د جماعت د مسلمانانو نه یم د ډلې د مسلمانانو نه نو ما ته تا هم دا حکم دی وعن اقم او بل حکم ما ته دا شوی ان اقم وجهک چې سیده ته ذات کل لدینی دین طرف ته حکم دین طرف ته حنیفا پا دی حال کے چھو تکلیفی پا توحید باندی حنیفی لکی کی میلان تا میلان تا حنیف اللہ حین حدا توادی من الاشراف لدین الحنیفی دا چاہی دی دا حضرت حنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم سرو ناقد آشار دی دی چھو دا آغا اللہ تعالیٰ دا حق زمانی دا صلافانی چھو دا کم زمانی دا اللہ تعالیٰ ما تا دی ایمان سکڑ دے ہدایت کڑ دے اللہ تعالیٰ ایمان نا کڑ دے ہاں نزو سینا دا حق دین شرک کفر وغیرہ کولنا دا غیر زمان علم کن طرف تا حق دین طرف تا کفر طرف تا بچر تو ہم زمان میں اعلان دانشی دا حنیف پڑا مانا راولی دن کی حق طرف تا دلتا کن مراسلی کلکوال پا توحید باندے و ان او دلما تا حکم لے ان اکن وجہ تا چی سیدہ تا تم زداد بل دینی دی یعنی زقفل زان دین تا بے کون حضیفہ پا دے حال کے چکلک دے پا توحید باندے نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ توحید باندے کبھی بسلے کے وَلَا تَقُونَ مَوْمِدَ كِيْكِ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مُشْرِقَانَنَا مُشْرِقَانَنَا مَنَا كِيْكِ دَا حُکَانِ اَوْبَلْ مَا تَدَا حُکَمْ دے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَبَلَتَ سِوَادَ اللَّهِ تَعْلَانَا مَا هَغَ خُدَيَانِ دَفَارَ دَفِ دَزَرَ اللَّهُ زَمَانَ عَلَاوَا تَلَبْدَ نَفِ او دَفِ دَزَرَ دَفَارَ مُور سُوْتْ مَبَلَا منګم ک نفع طلب کوي دا الله نه نفع طلب کوي که څه تکلیف به موږ باندې راشي او دا غوږ د دې لپاره سوال کوي نو هم موږ سوال چانه کوي دا الله نه وکړي اواز به الله ته کوي چې خدایا دا تکلیف زمونږ نه لري کې او خدای دا نه کوم درا کې ما پیرا دا الله نه بل چاته موږ اواز نه کوي مته نه غواړي ولا تدعو اور ته مبلا من دون الله ما سوا دا الله نه دا کار ته طلب نه کوي یا دا څه غره ما هغه بوتانو خدایان لا یم توقع ان دعوته چې هغه نفع نظر کوي تا ته کتا هغه اوبلي شل زلا لګیا بندگی دا غوږ نه پټوا تا نه بسل نفع نظر کوي سم نشتا ولا یذ روتا او نو تکلیف رسول شتا تا په کوم صورت کې په دې صورت کې چې ته دا هغه بندگی پرې دی دا بوتان نه تا نه نفع نظر کوي نو تا ته ضرر رسول شي نو تا نه دا پر ضرر کولی شي دا نه تا ان فعلتا نو الله تعالی وایي کتا اوبلو غیر زمانه نور زمان علاوه دی نور سیزن قبل نبی آقا سیفا انتا بی شکتا ازن پا دی وقتی چه بلن دا غیر اللہ دیتا من الظالمین دا ظلم کون کی دی زیادی کون کنے دا خود زانن سرا اب یہ تم دا خطر دیتا اس کے ابتدا کی مہوی چه دلتا خطاب امت سر دے اللہ تعالیٰ وی کتا کارم موکلو نتا کارم استاس رپا رکھنگی ظلم بی